Det lyder fint. Altså, det går jeg da ud fra, at de har fundet en løsning med Cirkus Arena, og så har de fundet en god løsning på det. Altså, god løsning? Fjerner Cirkus Arenas plakater? Jeg er sikker på, at dronningen overhovedet ikke vil have noget imod, hvis de her plakater var der. Der tror jeg, at dronningen viser rigelig stor sind til det. Men igen, det er jo kommunens eget valg at sige, det er jo ikke noget påbud for kongehuset, men kommunen har sagt, at vi mener ikke som kommune, at vi repræsenterer vores by bedst ved, at der hænger cirkusplakater på vejen, og så fjerner de dem. Der skal man jo hvad gå nu, til borgmesteren og ikke til dronningen med kritikken. Andreas Weininger, hvad nu hvis det havde været under valget sidste år, og man så siger, at der hænger en hel masse konservative valgplakater lige præcis på den strækning, dronningen kører igennem. Mm. Det kan vi simpelthen ikke have. De har taget dem ned. Ved du hvad? Jeg skulle være den første, der gik ud og klippede vores konservative valgplakater ned. Jeg vil hellere end gerne sørge for, at sådan et besøg kan tage sig bedst muligt ud, og hvis det kræver, at jeg fjerner konservative valgplakater, så river jeg dem gerne ned selv. Okay, så det vil altså være en forhindring, altså Alex Vallerflak, for at en by kan tage sig bedst muligt ud, at der hang valgplakater, eller som i det her tilfælde, plakater for Cirkus Arena i lygtepælene. Ja, åbenbart. Åbenbart. Altså, jeg tror ikke, man kan bruge historien til at sige noget generelt om kongehuset. Eller kritisere kongehus generelt. Det er mest af alt bare en sjov historie. Men er det ikke meget fair, at en by skal se sig ud, tages ud fra sin bedste side? Altså, jeg kan slet ikke se årsagen til, at de her cirkusplakater skal ned. Jeg grinte bare, da jeg læste artiklen, og så ville jeg kunne stå sådan noget med, at hestene blev bange for plakaterne. Altså, det er jo bare en absurd sjov historie. Jamen, der var noget med, at hvis de jo sådan, de blæste ned, så de her heste, de kunne jo så blive meget bange. Anders Udengård, er det snopperi, eller de her heste, vil du vurdere, at de må være de rene skravl? Altså, jeg synes, det er fjollet, det som de gør. Særligt fordi årsagen, eller den forklaring, de kommer med, jo åbenlyst er så absurd, som Alex meget rigtigt siger. Men på den anden side kan det heller ikke rigtig få mig op af stolen. Altså, det må vare det godt have lov til at bestemme for... Vi skal op af stolen. Vi skal befarve over alt i det her program, i de her 2 timer med kongehuset. Man kan ikke bare sidde tilbage og sige, det her det er småligt, eller det her det er det ligeglad med. Jamen, så fejler jeg på det parameter. Så går vi videre til Claus Jokumsen, som vi har igennem fra Cirkus Arena. Han står for administration og turnéplanlægning. Har jeg Claus Jokumsen igennem? Ja. Jeg skammer lytter. Nå, prøv at fortæl mig, hvordan er vejret i Varde lige nu? Nu er jeg jo ikke i Varde, jeg er i Kolding i dag. Jeg spiller i Kolding i dag. I morgen spiller vi i Fredericia, og først på søndag spiller vi i Varde. Men hvordan er vejret der, hvor du befinder dig? Jeg kan fortælle her i København, er der høj sol og ret vindstille. Helt fantastisk, og vindstille. Jeg kan forstå, at I har hængt 300 plakater op i Varde, som nu kommer forbi om et par dage. Og 60 af dem hænger så på den rute, hvor dronning Margrethe, hun skal køre i karret sammen med 48 garderhusarer på heste. Og nu skal de her plakater så ned af sikkerhedsmæssige årsager. Hvad mener du om den begrundelse? Ja, jeg blev oplyst, at de faktisk i går blev pillet ned i går eftermiddag, så det har jeg så også i medierne kunne se foto af. Og jamen, jeg mener jo, det er det rene galimatias. Kommunen har jo slet ikke nogen begrundelse for det længere, fordi senest er kaptajnen for garderhusaren er jo gået ud og har sagt til medierne, at der skal meget, meget mere til at gøre en garderhusarhest forskrækket, end at der hænger en plakat op i en lygtepæl med en klovn på. Så Det er jo heste, man har anvendt i krigen i sin tid. Det er altså rimelig hårdføre heste. Nu har Arena selv en 80 heste, og jeg har aldrig set en hest blive bange for en cirkusplakat. Men siden marts, der har I jo vidst, at I ikke må have plakaterne hængende på dronningens rute i de dage, hvor der er royalt besøg. Hvorfor har I så hængt dem op der? Næh, nu skal du høre. Siden marts har vi fået at vide, at der ikke må hænge en eneste plakat i byen. Det er ikke kun, at det ikke var på dronningens rute. For det første aner vi jo ikke, hvor dronningens rute er. Det er der aldrig nogen, der har ulejlighed sig med at oplyse om. Men noget helt andet er, at vi synes, det er en fjollet beslutning, og vi har ikke vil finde os i den. Og derfor har vi sagt, at vi hænger vores plakater op. Det har vi sådan set heller ikke. Claus Jokumsen, vi skal lige tilbage til spørgsmålet. Det var det her, nu har I siden marts vidst, at dronningen ville lægge vejen forbi, og du siger, at I har fået at vide, at der ikke skal hænges plakater op. Om I så har kendt ruten eller ej. Hvorfor har I så gjort det? 300 styk? Fordi vi ikke vil finde os i det. Ah, så det er Cirkus Anarki i stedet for Cirkus Arena? Nej, der er ikke noget anarki i det. Altså, hvis man synes noget, hvis man synes, en kommunal beslutning ikke kan begrundes i noget, og man synes, det er det rent vanvid, så skal jeg være den første til at gå imod det og kæmpe imod det. Og vi har jo også kæmpet så meget imod det, så vi har fået 80% ret af kommunen, fordi i mandags i denne her uge, der måtte vi ikke hænge så meget som én plakat op. De skulle tages ned alle sammen 3 dage før besøget af de kongelige. Og i tirsdags ringer informationschefen os op og siger, at nu må vi gerne have 80% af dem hængende. Okay, så det lyder som om, der er lidt slinger i valsen, men det er også som om, der er en del civil ulydighed fra jeres side. Nu har kommunen jo taget en del af dem ned. Vil I sende dem en regning for dem? Det har jeg jo troet med, men det var lige så meget sagt i sjov, fordi at Varde Kommune, de bad, eller de sagde til os, at de ville sende os en regning på 30 kroner for per nedtaget plakat. Det har de så i dag gået tilbage og sagt, vi sender dem ikke nogen regning på det. Og jeg tror også, det er fordi, de er udsat for et stort pres fra deres egne borgere og vælgere. Men I vil ikke sende Varde Kommune en regning for at have nedtaget jeres plakater på 30 kroner per styk? Fordi I skal vel ud og hænge dem op igen, eller hvad? Nej, vi har ikke flere plakater, der står Varde på, så det nytter ikke noget. Der er bynavn på de plakater, de er jo trygt for længe siden. Så. I har jo også fået masser af reklame for, at I kommer til byen i anledning af dronningens besøg. Det kan jeg ikke tilbagevise. Hvem mener du har skabt det her problem? Er det kommunen, eller er det kongehuset? Nej, det er kommunen. Kongehuset har slet ikke noget imod cirkus. Og en del af bybilledet om sommeren i nogle byer, det er jo, at der kommer cirkus til byen, og når der kommer cirkus til byen, så er der jo plakater op. Det er den måde, man viser, man er i byen på. Og, så du tror ikke, at hverken dronning eller heste vil blive bange for at se en klovn hænge i lygtepælene? Overhovedet ikke. Vi har det bedste forhold til kongehuset, og vi har haft besøg af kongefamilien ved flere forskellige lejligheder, og derudover så har min direktør, som eneste cirkusdirektør i Danmark, modtaget ridderkorset af hendes majestæt dronningen for hans store indsats for dansk cirkus. Får hun så gratis billetter til cirkus? Hvis kongefamilien melder deres ankomst, så kunne vi ikke finde på at tage penge for det. Hvorfor ikke? Nej, jeg synes, vi er bæret over at få besøg af kongehuset, når de melder deres ankomst. Og det er vores gæster, så vi tager godt imod dem. Og det synes jeg også, Varde Kommune skal gøre, men jeg synes bare, her der er det stedet dem til hovedet. Men er det ikke altid sådan, at det er en handel? Altså hvis det er sådan, at kongehuset uddeler en medalje, så får de så også gratis entré? Ja, det er den sammenhæng, kender jeg ikke, men vi har... Okay, så har jeg et andet spørgsmål til dig. Vi har givet kongehuset fribilletter, når de har meldt deres ankomst, før min direktør fik ridderkorset, så det har ikke noget med, at han har fået ridderkorset. Men hvilket cirkus er det største? Er det jeres, eller er det Varde Kommune? Varde Kommune er jo et større cirkus på den måde, at det omfatter flere medarbejdere, end der er ansat i arena, ikke? Vi er 120 medarbejdere, der er nok flere i Varde Kommune, og de har nok en større økonomi, end cirkus har. Så det er lige meget, hvordan man måler og vender og drejer det, så er Varde Kommune det største cirkus i denne her uge i hvert fald. Så Varde Kommune bryder sig måske heller ikke om, at der kommer en konkurrent til byen. Unde tunger vil så også mene måske, at det er kongehuset, der i virkeligheden er det største cirkus. Det vil Andreas Vinde Weidinger nok ikke give mig ret i. Har I nogen kommentar, mens vi har Claus Jokumsen med? Jamen, jeg vil egentlig bare gerne rose dig for sådan din modstand mod autoriteter, når de opfører sig fjollet eller skøre. Og det er til dig, Claus Jokumsen. Ja, du får ros. Jeg synes, det er forfriskende, at du ikke følger kommunens anvisning om at ikke må hænge plakat op. Og jeg vil håbe, du nærer samme autoritetsskeptisk tilgang til kongehuset, og naturligvis beder dem om at betale fuld beløb i entré næste gang. Og jeg vil da gerne sige, at konservative ungdom meget gerne vil besøge Cirkus Arena næste gang. Det virker som om, Cirkus Arena har et rigtig godt forhold til kongehuset og vores land, og det vil vi meget gerne besøge og også gerne selv betale for vores billetter. Ja, for du får ikke nogen fribilletter, skat. Ja, det er kun kongehuset, der får det. Ja. Godt. Tak til dig, Claus Jokumsen. Ja, velbekomme. Ha' en god dag. I måde. Dette er Radio 24/7. Nå, jeg tror, vi efterlader dronningens sommertogt, med mindre, at vi har en stribe sms'er. Der er en hel masse spørgsmål her. Det er til jer i panelet. Der er blandt andet Finn Johansen, der skriver, repræsentant for danske værdier. Er det for eksempel de enorme overførselsindkomster, skattefrihed, afgifts- og momsfrihed, straffrihed for lovovertrædelser og mange andre privilegier, som udelukkende tilkommer én familie? Og dertil må det korte svar jo være, ja. Kigger på dig, Andreas Weidinger. Altså, det er jo dig, der er vores ambassadør for kongehuset her. Jamen altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor det er, at det er et problem, at kongehuset har de her privilegier. Kongehuset mister nogle privilegier, man ikke kan have som almindelige borger, og til gengæld har de nogle andre privilegier. Så det vil være en absurd situation, at kongehuset skal... Altså, i øvrigt, kongehuset bedriver jo ikke sådan nogle kriminelle handlinger. Men lad os sige, at kongehuset jo, har... Jo, kronprinsen, han kørte jo over en lukket Øresundsbro, mig bekendt. Ja, det var da i henhold til almindelig lov og ret kriminelt. Så vidt jeg forstår, var der meget palaver mellem selve Storebæltsbroens selskab der, i øvrigt en republikaner også, der stod bag det. Det var meget uværdig optræden, han havde i hele den sag. Og så kongehuset og politiet jo. Men man må bare sige, altså for det første kan jeg slet ikke se noget problem i, at kronprinsen kørte over den bro. Der var ingen sikkerhedsmæssig risiko med det, når det kun var én bil. Det var kun, hvis det var en masse biler, der kørte over. Og jeg vil også sige, det ville også være en bizarre situation. Lad os sige, at det var imod loven at køre over den Storebæltsbro. Altså, så vil jeg for det første sige, det skal kronprinsen nok selv bestemme, og kongehuset kunne ikke finde på at gøre noget, der skader nogen. Jeg vil sige, det var en bizarre situation, hvis han skulle stå for retten eller noget. Altså, hvorfor dog det? Altså, kronprinsen forvaltede sit embede rigtig flot. Det gør, når man kører over en Storebæltsbro eller ej. Jeg er sådan set ligeglad, om det er lovligt eller ej. Kongehuset har ikke gjort noget, der er genstand for, at det skulle være et problem, de her privilegier. I hvert fald mener du det ikke. Mm. Anders Udengaard, du har en kommentar. Jeg elskede den der Storebæltshistorie. Det var en vanvittig lille sag. Virkelig ubetydeligt. Men der var så mange fantastisk smukke ting i den, synes jeg. Og det aller smukkeste, det var det efterspil, der kom. Hvor kronprinsens chauffør og livvagt jo faktisk måtte være del i et retsligt efterspil, og endte med at få en bøde, som så godt nok blev hældt i skraldespanden. Det var nok fint nok for alle parter. Men det synes jeg viser meget fint, hvor utidssvarende det egentlig er, det system, vi har fået sat op der. Fordi vi har sat os selv i en situation, hvor kronprinsens chauffør, han skal køre med kronprinsen over den bro. Der er ingen diskussion. Hvis han skal passe sit job ordentligt, så skal han køre over. Samtidig er det også klokkeklart ulovligt for ham at gøre det. Og fordi han har gjort det, så skal han have en bøde. Og alle de ting, kombinationen af alle de ting, er ikke en fejl. Vi har med vilje indrettet vores juridiske system sådan, at sådan skal hændelsesforløbet være. Det er jo vidunderligt. Der er en lytter her, der skriver, det er også i forbindelse med dronningens sommertogt og nok også de grønlandske huse. Hvorfor må en dronning ikke se, hvordan vi bor i virkeligheden? Det må dronningen da også godt. Altså, det er jo også lidt meget den her diskussion. Altså, både i starten med kommunerne, der betalte en hel million for, at kongehuset kom på besøg. Senest her med Circus Arena, som ikke måtte have nogle plakater hængende. Og nu, om dronningen ikke må se, hvordan man reelt bor. Altså, prøv at høre, det er jo noget, som nogle politikere bestemmer det her. Det er jo ikke kongehuset, som kræver alle de her ting. Det er også derfor, kongehuset meget, kunne da betale for deres familieferie selv. Meget af kritikken er jo forfejlet omkring det her, fordi det netop ikke er kongehusets beslutninger. Og netop det her, jeg er helt sikker på, at kongehuset gerne ville se, og det insisterer kongehuset jo også på, blandt andet på deres seneste grønlandstur, var der jo et tidspunkt, hvor de sagde til alle journalister og alle andre, I skal lige gå, vi er på en sommerleje med nogle unge mennesker, og vil gerne tale med dem helt privat. Og det er jo det, kongehuset gør. Kongehuset har en stor interesse i at se, hvordan det reelt er. Og kongehuset kan jo ikke gøre for, at der er en flok politikere, der gerne vil renovere en vej og sådan noget. Det er da ikke noget, kongehuset overhovedet nok lægger mærke til, eller på nogen måde tænker over. Jeg er da sikker på, at de gerne vil, og i øvrigt må se, hvordan man bor. Men lad mig sige det sådan, kom hendes majestæt, dronningen, hjem til mig, så vil jeg da også sørge for at rydde lidt bedre op derhjemme, der er til hverdag. Vi skal videre til næste del af debatten, og en ting, som vi skal have berørt, det er, når nu det er sådan, at vi har den her meget flade, åndløse, liberalistiske debat hele tiden om, hvorvidt vi skal betale for kongehuset eller ej, så er der jo et forslag, som igen og igen dukker op, også selvom det er grundlovsstridigt, det er nemlig forslaget omkring kongehusskat. Ligesom vi jo frivilligt kan vælge, om vi vil være en del af den danske folkekirke eller ej, om vi vil betale kirkeskat, hvorfor skal det så ikke også være frivilligt, om hvorvidt man vil støtte kongefamilien eller ej? Hvorfor? Folk de kan jo så også føle sig lidt adelige, kan man sige, hvis det er sådan, de får muligheden for at betale til en institution, som jo gør, at de føler både historie og ånd og dansk kulturarv og en hel masse andre fine ting. Er det sød musik i dine liberale ører, Alex Van Amplak, forestilling om kongehusskat, eller er det en latterlig forestilling? Det er i hvert fald bedre end det, vi har nu. Og jeg tror også, det vil faktisk styrke det fællesskab, der er for de 80% af befolkningen omkring kongehus, fordi så føler de sig virkelig som medlemmer, de bidrager. Selvfølgelig som en del af familien. Ja, det er et eller andet sted, tror jeg, de vil gøre det i højere grad, og dem, som ikke har lyst til at bidrage til dem, de kan lade være. Og igen, det bliver jo hurtigt en principiel diskussion, og der er jeg i hvert fald fortalt for det princip, at man må jo betale for det, man synes er godt, rent kulturelt, og så være fri for at skulle betale for andre menneskers underholdning. Det er heller ikke sådan, at jeg mener, at sådan noget som distortion skal være skatteyderfinansieret, selvom at det er også noget, der samler befolkningen i byen, og det sætter gang i omsætningen, og det giver en god PR-værdi for byen. Men det er jo sådan noget konservativ brager imod, og på den måde, altså både med distortion og kongehus og masser af andre kulturelle tilbud, jamen så skal det være dem, der bruger det, eller dem, der bryder sig om det. Så det kongelige teater, de skal heller ikke modtage støtte, hvis du skal tage konsekvensen af den tankegang? Nej, selvfølgelig ikke betale for, at den kulturelle elite kan få en billigere billet i det kongelige teater. Så kulturen, det må være op til folk selv, hvad de gerne vil se, lytte til, læse, etc. Aha. Anders Udengård, du havde markeret. Jamen, jeg er ikke tilhænger af en kongehuskat. Jeg ser først og fremmest kongehuset som en kulturel institution. Og jeg er faktisk tilhænger af, at vi langt hen ad vejen finansierer vores kulturelle institutioner over skatten, så de kan blive friholdt fra kommercielle interesser. Jeg er nemlig ikke liberalist. Det koster nogle penge. Det gør det. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er massiv opbakning til kongehuset i befolkningen. Jeg tror nu i øvrigt, den ligger tættere på 70% end på 80% nu om dagen. Den er på vej ned. Men lad det være. Der er meget, meget, meget stor opbakning til kongehuset i befolkningen. Og så koster det nogle penge, og det koster også mig nogle penge, selvom jeg ikke personligt får noget ud af det. Det kan jeg godt leve med. Altså det gør Melodi Grand Prix og fodboldlandsholdet også. Så Cirkus Arena, det kunne man så for eksempel også bare sige, var sådan et kulturelt tilbud, som skulle en tur på finansloven? Ja, det kunne man godt. Altså, det går jo så hen og bliver en politisk diskussion, hvor man skal fordele midler ud fra det budget, der nu er. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil beskrive det, som de laver som kultur. Altså, der vil være rigtig mange akvarelmalere på Bornholm for eksempel, og andre altså i udkants Danmark, altså, som henlægger en tilværelse baseret på at sidde derhjemme og lave noget pileflet eller et eller andet, der vil så kunne forklare dig, at det her, det er faktisk kultur. Men de ville næppe kunne skaffe den samme opbakning i befolkningen generelt. Men jeg vil også gerne sige, at der er jo også forskel på kultur, og der er noget kultur, der er vigtigere end andet. Og det synes jeg godt, man må gøre sig til herre over, dommer over, og man kan sige, det gør befolkningen jo i hvert fald ved kongehuset i rigtig høj grad. Men jeg vil også gerne lige svare på det, vi talte om før, altså dit indledende spørgsmål omkring den her kongehusskat, hvordan den så end skulle indrettes. Jeg kan godt lide den der vindelse, ligesom, du bliver fyldt med, når du siger ordet kongehusskat. Ja, jeg må sige, jeg synes, nu kan du heller ikke lide skatten, må sige det konservativt. Jamen, det må det her sige. Det kunne da være en måde måske altså, at få skatten lidt ned, hvis det var sådan, at man pålagde det andre at betale for kongehuset. Så kunne man se det som en slags skattelettelse. Det må da være god konservativ latin. Om vi kan godt lide skattelettelser ved at skære ned på det, der ikke er en vigtig del af Danmark, men kongehuset, forsvaret og politi er en ret central del af det at have en stat. Men jeg vil gerne sige, altså skal vi så også have en domstolsskat? Skal vi også have en folketingsskat? Altså en del af magtens tredeling er altså monarkiet, og de indgår i den tredeling, vi har valgt at have i Danmark som del af grundloven. Så vi kan jo ikke også sige, men vi skal jo også have en separat skat for domstolene og for folketinget. Altså, det kan godt være, at I føler, at den er lidt søgt netop, fordi at kongehuset ikke som sådan reelt set er den udøvende magt med de ministerne, men som vi har indrettet grundloven i dag, så er kongehuset en del af tredelingen af magten. Og jeg vil også sige, det fylder mig virkelig ved vemmelse med sådan en kongehusskat, fordi jeg mener netop, det er fint, at vi betaler skat i Danmark, men vi skal jo selvfølgelig betale skat til de ting, som er centrale for vores land og vores nation, og der er kongehuset altså der er kongehuset den mest centrale del af det. Ja, der er så død og pine forskel på politiet, der skal sørge for, at du ikke bliver overfaldet på gaden, eller opklaret røveri i dit hjem, på et retssystem, der skal sikre retfærdighed, på en folkeskole, der skal levere sådan en helt elementær, basal undervisning, og så på et kongehus. Altså, Alex, du skal huske at tale ind i mikrofonen, fordi når du vender dit ansigt væk, så forsvinder lyden fra din smukke, unge stemme. Det er for længe siden, jeg har været i radioen, bare de må invitere mig ind og op. men der er en verden til forskel. Jamen Alex, jeg vil faktisk indrømme, at kongehuset er mindst lige så vigtigt som de ting, du nævner der. Altså jeg mener, at forudsætningen for, at vi kan have Danmark og en dansk nation, jamen det er, at vi har et kongehus, som kan bringe vores værdier videre. Uden, altså den danske nation blev grundlagt med kongehuset, og den danske nation vil også dø, hvis kongehuset en dag, Gud forbyde det, skulle ophøre. Ej, seriøst, for pokker. Jo, den danske nation... Nej, hvis det var sådan, vi ikke havde Susi og Rosenborg og Felix og Grev Ingolf, så mener du da ikke seriøst, at Danmark ville holde op med at bestå? Der vil ikke være Danmark, den danske nation, altså os som folk, og det folk, vi er i dag, vil ikke være det samme folk uden et kongehus, fordi uden kongehuset vil de værdier og det grundlag, som vores nation er bygget på, vil ikke blive videreført. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, at den danske stat vil ophøre. Det er jo ikke sådan, at vi som mennesker i et land vil ophøre med at eksistere. Nej, så vil der træde nogle andre værdier i stedet. Lige præcis. Og det vil ikke være sådan... den danske nation. Det vil være en ny nation. En ny nation bygget på nogle andre værdier, et andet historisk ophav. Det, du siger, er simpelthen noget vås. Noget af det, som Danmark er baseret på, det er lighed, det er demokrati, det er arbejdsomhed, nej, det er flid. Det er simpelthen ikke en royal familie, der kører rundt i en guldkaret. Jeg vil gerne sige, at det, der er med demokrati, er en rigtig vigtig grundlag for, at Danmark fungerer i dag. Men jeg vil gerne sige, at Danmark er jo meget mere end demokrati. Demokratihistorien går tilbage i 150 år efterhånden. Og der må jeg bare sige, at... Den går nok lidt længere tilbage. Går lidt længere tilbage, men der vil jeg i hvert fald sige, at kongehuset... Længere tilbage end kongehuset, den danske, den dan... Nej. Jo. Den, demokratiet som idé er jo grundlagt langt tidligere end kongehuset. Men som en del af Danmark er demokratiet jo først noget, vi har fået for ca. 160-70 år siden. Der vil jeg bare sige, at kongehuset har været en del af Danmark. Altså danerne blev grundlagt med kongehuset og har været der i mere end 1000 år. Og siger, at demokratiet er vigtigt for Danmark, og jeg støtter fuldt og helt op om demokratiet, og synes, det er en rigtig, i hvert fald den bedste af alle de dårlige styreformer. Og så kan man sige, at der er kongehuset altså en langt større del af den danske kultur og historie. Derfor er demokratiet fint, men kongehuset er altså et grundlag for Danmark. Og har vi ikke kongehuset længere, så bliver der skabt en ny nation, ligesom da man flyttede fra Europa og gik over i USA og lavede en ny nation, der kaldte sig amerikanerne, og med alle deres frihedsværdier, så skabte man en ny nation der. Det samme vil ske i Danmark. Okay, så du synes, Frankrig blev en helt anden og en ny nation, da det var sådan, at man slap af med dets monarki? Ja, i høj grad. Anders Udengaard, er du enig i den debat? Nej. Jeg er faktisk glad for, at Andreas selv bringer på bane, at grundloven jo ikke er særlig gammel, når man ser det i et historisk perspektiv. Og selvom vi indførte den, så ophørte det danske samfund jo ikke med at bestå. Tværtimod går det langt bedre i dag, end det gjorde dengang. Og så tænker jeg også, at i det mindste må vi kunne blive enige om, at nu taler vi om noget andet i forhold til det, vi startede med at tale om med kongehusskatten. Fordi der sad vi og snakkede om kongehusets kulturelle værdi. Hvilke følelser og værdier, vi synes, vi fik ud af at have et kongehus, og skulle man selv betale for det via en skat. Hvis vi nu begynder at tale om, at kongehuset har en værdi i konstituel forstand, altså at det er en vigtig del af den måde, vi har indrettet vores system på, så er det jo en anden diskussion. Og det tænker jeg, det bliver man nødt til at godt gøre lidt bedre, end bare at sige, at man føler, at det er vigtigt. Jeg kan ikke se, hvilken livsvigtig funktion de bestrider. Men det vil jeg gerne svare på. Altså, livsvigtig funktion, det er jo også sådan... Og det er samfundet, der står på spil. Men det er i hvert fald nationen, der står på spil. Det er ikke staten, der står på spil som sådan. Altså, staten Danmark kan jo sagtens fungere uden kongehus. Det er der ikke nogen, der betvivler, og vi vil jo stadig leve uden et kongehus. Det vil vi nok leve et væsentligt fattigere liv, end vi gør i dag. Men jeg vil gerne sige, at kongehuset har jo en konstitutionel betydning også. Og det skyldes jo, at selvfølgelig, selvom dronningen som sådan ikke har en politisk magt, så indgår dronningen jo som et fast anker i den politikudvikling, vi har. Dronningen har løbende kontakt med ministrene, særligt statsministeren. Dronningen taler løbende med politikerne om, hvilken retning Danmark går i. Det er ikke sådan, at dronningen går ud i den offentlige debat og tager del i den, men bidrager jo med sin rigtig store indsigt og sin rigtig store viden omkring det land, vi er en del af, og derfor også, hvilken politik man kunne føre med rod i de værdier, vi har. Pointen er jo, at vi skal ikke gøre alt op til, selvom jeg ved godt, det er meget populært i sådan en liberalistisk kredse, vi skal gøre alt op til penge og lade finansministeriets regnedrenge afgøre alt, så vil jeg bare sige, at det er også vigtigt, at vi har nogle værdier og noget historie med, og det kan dronningen bidrage med rent konstitutionelt. Claus fra Randers, han har en kommentar til dig, Andreas Weidinger. Det er simpelthen en fornøjelse at have dig med, fordi du står virkelig som monarkiets posterboy. Kan man sige det? Nå, tak for det. Ah, okay. Det er... Claus for Randers, han skriver, at debatten om kongehuset er helt utroligt typisk dansk og jantelovsagtig, tør man sige socialdemokratisk. Den handler nemlig om penge og privilegier, og det kan danskerne simpelthen ikke tåle, at andre har. Alligevel elsker de lidt glitter og glamour, bunde røve. Jeg er selv republikaner, men ikke af økonomiske eller misundelsesgrunde, men simpelthen fordi det er en anachronisme i et moderne demokrati. Og så skriver Claus fra Randers noget, jeg synes er spændende her, og til KU. Hvis et lands kultur er bundet op på en kongelig families eksistens, så har man ingen kultur. Er det sådan måske ørende på dig? Jeg synes jo, det er noget vrøvl det her med, at nationens overlevelse afhænger af kongehusets eksistens. Hvis vi afskaffede kongehuset i morgen, så vil hverdagen fortsætte præcis som den altid har gjort. Det vil ikke gøre en eneste forskel for 99% af befolkningen, og nationen vil fortsætte. Og det vil så til gengæld betyde, at vi skulle omskrive historiebøgerne en smule, og så kunne vi eventuelt bruge nogle af de penge, vi har brugt på kongehuset, på mere historieundervisning. Og ja, eller på mere litteratur, i stedet for at have den her nation af analfabeter, der jo ikke kan recitere et eneste simpelt digt, eller kender 10 af de væsentligste forfattere i dansk litteraturhistorie. Alex Vanopslag, du bliver her også i anden time. Det gør Andreas Weidinger også. Jeg tror, der er alt for meget provokation i luften til, at du kan finde på at gå. Og Anders Udengaard, du er her også med, når vi skal diskutere Alexandras årpenge, og om hvorvidt de 8 børnebørn også skal have penge fra staten, eller om de måske skal have sig et job. Nu er der nyheder, og vi er tilbage om 5 minutter.